Skoda. W Mediamarkt nakręcamy święta bez stresu. Tylko teraz 15% taniej na wybrane zestawy produktów. Stwórz swój idealny zestaw prezentowy. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Sejm przyjął budżet na przyszły rok. Jest bezpieczeństwo, komentuje premier Donald Tusk. Akcja służb na przejeździe kolejowym w Poznaniu, ruch pociągów wstrzymany. Dziś kolejne spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w Stanach Zjednoczonych. Jest dobry budżet, jest stabilizacja, stabilna koalicja, jest bezpieczeństwo, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk po przegłosowaniu budżetu na przyszły rok. Sejm przyjął budżet, za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 197 i nikt nie wstrzymał się od głosu. Głosowało 430 posłów. Deficyt ma sięgnąć 271 miliardów złotych. Po prezydenckim szczycie zdrowotnym będą rekomendacje dla rządu w sprawie reformy ochrony zdrowia. W Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki rozmawiał o finansach NFZ-u z ekspertami, medykami i wiceministrem zdrowia. Karol Nawrocki poinformował, że jego współpracownicy zbiorą najważniejsze wnioski po dzisiejszym szczycie i zawrą je w rekomendacjach dla rządu. Zdaniem prezydenta jedną z priorytetowych obecnie spraw jest nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach minimalnych dla medyków, która ma podnieść ich pensje. Karol Nawrocki dodał, że na ochronie zdrowia nie można oszczędzać. Widzę takie dwa zadania w tym zakresie dla Kancelarii Prezydenta, więc działanie systemowe i działanie doraźne, a więc stabilne finansowanie bieżące i nowa ustawa zwiększająca nakłady na polską służbę zdrowia. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski mówił, że potrzebne są nowe źródła finansowania. Mogą być na przykład dodatkowe ubezpieczenia, może negatywny koszyk świadczeń, większe zasilenie z budżetu państwa. Podczas spotkania prezydent podpisał też nowelę o Funduszu Medycznym, która pozwoli na przekazanie ponad 3,5 miliarda złotych z funduszu do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uważa, że Zbigniew Ziobro ucieka przed sprawiedliwością. Marcin Kierwiński skomentował oświadczenie byłego ministra sprawiedliwości, który stwierdził, że wróci do Polski, kiedy, tu cytat, sądy będą działać niezależnie, a prokuratura będzie stosować prawo. Szef MSWiA przypomina, że Zbigniew Ziobro przez 8 lat był prokuratorem generalnym. 8 lat był ministrem sprawiedliwości, a dzisiaj jak skończony tchórz, nie chcę nawet mocniejszych słów używać, ucieka, żeby tylko przed polskim wymiarem sprawiedliwości nie stanąć. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Ruch kolejowy między Poznaniem i Wągrowcem wstrzymany do odwołania. Policja sprawdza szlak. Służby pracują przy przejeździe w rejonie ulicy Bałtyckiej. Nastawniczy poinformował mundurowych o dziwnych odgłosach w tej okolicy. Funkcjonariusze sprawdzają, czy z pociągu nie odpadły metalowe elementy. Do tej pory nie zauważyli uszkodzeń infrastruktury. PKP PLK informuje, że na trasie kursuje komunikacja zastępcza. Przedstawiciele leśników, myśliwych i firm zajmujących się wycinką i obróbką drewna protestują w Białymstoku przeciw polityce Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jak mówią organizatorzy, protest branży drzewnej to głos sprzeciwu wobec decyzji ograniczających pozyskanie drewna. W białostockim proteście branży drzewnej uczestniczyli przedstawiciele zakładów usług leśnych, myśliwi i leśnicy z różnych części Polski. Wspierani przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji krytykowali decyzje Ministerstwa Klimatu, które ich zdaniem ograniczyły suwerenność lasów państwowych i zmniejszyły pozyskanie drewna. Za dużo rezerwatów jest, za dużo wyłączeń. W lasach jest. Właśnie o to chodzi, żebyśmy działali w oderwaniu od polityki, od ministerstwa, trzymali się kryteriów przyrodniczych. Tymczasem wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała odpowiada, że manifestacja ma charakter polityczny, a argumenty o zapaści branży drzewnej nie przedstawiają pełnej prawdy. Wystarczy spojrzeć na dane. W 2024 roku ilość pozyskania drewna w lasach państwowych wzrosła o prawie 4%. Cena drewna spadła o blisko 14%. Nie ma problemu z dostępnością surowca i na rynku lokalnym, i na rynku ogólnopolskim. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Dziś planowane jest kolejne spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji w Stanach Zjednoczonych. Takie informacje przekazały ukraińskie media. Wczoraj delegacje także prowadziły rozmowy, których tematem jest amerykański plan pokojowy, ale do tej pory nieznane są szczegóły ustaleń. O planowanej kontynuacji rozmów pisze portal Ukraińska Prawda, powołując się na osoby zbliżone do ukraińskiej delegacji. Jak czytamy, w kolejnym dniu negocjacji w Miami uczestniczyć będą ze strony ukraińskiej szef delegacji Rustem Umiarow i szef ukraińskiego sztabu generalnego Andriy Ignatow. USA reprezentują Steve Witkow i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. W tym tygodniu obaj gościli na Kremlu u Władimira Putina. Nie jest jasne, jakie dokładnie ustalenia wywieźli z Rosji, ale w ostatnich dniach Putin jako jedno z ultimatów powtórzył wycofanie się Ukrainy z całości Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I sport po raz drugi w popołudniu. Dariusz Urbanowicz. Tak jest. Anna Twardosz zajęła 17 miejsce w pierwszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Trener kadry żeńskiej Marcin Bachleda przekonuje, że Twardosz ma jeszcze pewne rezerwy. Na tym będziemy się skupiać, że jak jest stabilnie teraz, to można powoli coś dodawać i zobaczymy. Tylko no mówię, no nie ma czasu na treningi, bo chcemy cały Puchar Świata jechać, więc co weekend zawody, ale myślę, że to można na zawodach też spokojnie dodawać, żeby było jak jest stabilnie. Konkurs wygrała Słowenka Nika Preutz. Bez punktów Pucharu Świata Pola Bełtowska, która była 34. Kwalifikacji nie przebrnęła Nicole Konderla-Juroszek. Już za niespełna 3 kwadranse do boju ruszą mężczyźni. O 17.45 na skoczni imienia Adama Małysza mają rozpocząć się skoki treningowe. Kwalifikacje o 20.15. O 20.30 natomiast pierwszy gwizdek w Gdańsku. 16. w tabeli Ekstraklasy Lechia zagra z liderującym Górnikiem Zabrze. Lechia odpadła we wtorek z Pucharu Polski, przegrawszy o ćwierćfinał z pierwszoligowcem Śląskiem Wrocław. Według trenera Górnika Michała Gaszparika granie co 3 dni nie powinno stanowić problemu i spodziewa się mocnego składu rywala. Zagrają w najmocniejszym składzie. No i myślę, że to jest jasne, jaki jest najmocniejszy tutaj ten skład. A my musimy się przygotować, bo oni będą trochę z kilka graczami wypoczęty, ale ja już to wcześniej powiedziałem, że i na Słowacji grałem tyle razy, 3 mecze w tygodniu, to nie może być problem. To nie może być problem, bo oni są trenowani, oni normalnie trenują co týždeň. Jak máme sobota meč a v środę majú też trening, v ktorom odbiegną 10 km. Ja viem, že trochę iné jest meč, ale i tak musiał być fizycznie dobrze przygotowany. Michał Kwiatkowski przedłużył kontrakt z Ineos Grenadiers, grupą w barwach której jeździ od lat 6, a pojeździ przez kolejnych 3. I jeszcze jedna ciekawostka kolarska. Richard Carapaz otrzymał tytuł doktora honoris causa, a wyróżnienie przyznał mu Universidad Anglo-Hispano-Mexicana w Puebli. Reprezentant Ekwadoru to mistrz olimpijski ze startu wspólnego z Tokio 2021 i zwycięzca Giro d'Italia 2019. Między innymi oczywiście. Do usłyszenia w sporcie za godzinę. Może do tego czasu poznamy już wyniki losowania grup na przyszłoroczny mundial piłkarski. Polacy, by zagrać na nim, muszą jeszcze wygrać 2 mecze wiosną. Z Albanią najpierw, a potem albo ze Szwecją, albo z Ukrainą. To się okaże. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite, tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich mogą wystąpić większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W centrum i na północy miejscami opady deszczu lub mrzawki, a jeśli chodzi o temperaturę, to od 2 do 5 stopni na przeważającym obszarze kraju. Miejscami chłodniej na południu od 1 do 2 stopni, a w kotlinach górskich spadki do minus 3 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17. Dzień dobry po raz drugi. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Będziemy przez kolejne 2 godziny jeszcze podsumowywać ten dzień, a potem także cały tydzień. To Daft Punk na początek drugiej godziny. Przypomnę, że w Pulsie Trójki dziś o 17.30 temat bardzo ważny. Stan finansów Polskiej Służby Zdrowia. W świetle tych dwóch spotkań na ten temat, które odbyły się jedno wczoraj, rządowe, i jedno dzisiaj, prezydenckie. Zapraszam na Puls Trójki w imieniu Moniki Suszek. Ale teraz temat nieco lżejszy. Zapraszamy do Trójki. Jutro Mikołajki, przypominać warto, i z tej okazji w Trójce dla dzieci, ale nie tylko dla nich, bo także dla i starszych dzieci, i dla tych pełnoletnich dzieci mamy niespodziankę. I to jest taka niespodzianka, to jest taki rodzaj niespodzianki, który zasługuje na wspaniałą zapowiedź. Zapowiadamy więc Pisia Gongolina 3, Pisia i Bodo Forever. Czyli proza czytana w odcinkach, napisał Adam Sobieraj. No to zapowiadamy. Przeczytać jeszcze raz to zdanie od Mieli? Okej. Mieli tego dość mieszkańcy jeszcze Czegocina, którzy, niezależnie od tego, co następowało po Azalisz, mówili do swoich sąsiadów z zamiedzy. Jeszcze czego? Jezu, jak to szumi. Mamma mia. Cześć, Misiek. Jest Misiek, ale ja popilnuję nagrania stąd. No dobra, próbujemy. Próbujmy. Nie denerwuj się. Mówili do swoich sąsiadów z zamiedzy. Jeszcze... to już ja chyba? Właśnie nie wiem, tak? Tak. Okej. Kolejny sezon, nie M, a EK. Przyznasz, że AEK... Ale jest dobrze. Poczekaj, przyznasz, że jak... Dobra. Przyznasz, że AK na dziada, a o Ada, to co na mnie nosza lans... daliście. Jeszcze czego? Jak człowiek nie rozumie, to się boi i się stresuje. To chyba byłam ja. Przeczytaj oba, a potem w drugiej wersji przeczyta... To ustalmy jeszcze, czy potem czytam tradycja jest najważniejsza. I zawsze tak było. Tak, to na pewno. Czytasz. Dobra, to którą wersję robimy teraz? Powtórzmy to pytanie w takim razie. Która wersja jest właściwa? Adam Sobieraj w studiu, sekretarz programu trzeciego, ale także człowiek, który odsłania przed nami od początków PiS-i swój wielki talent literacki. Dzień dobry. A dziękuję, to jeszcze się okaże. I poczucie humoru. Natomiast, tak, wersja. Która wersja? No, wersja trzecia, PiS-a 3, ale też będzie to najlepsza wersja. Czasami muzycy tak mówią w wywiadach po wydaniu ostatniej płyty, że ta płyta to jest ich najlepsza. To jest już opus magnum. Więc to jest opus magnum, ale generalnie będzie to wersja czytana przez ludzi Trójki. To jest kluczowe. Ja może wymienię część obsady. Mam nadzieję, że kogoś nie pominę, chociaż pewnie pominę. Pisia to Misia, wiadomo. Bodo, Michał Nogaś. Narratorki Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Katarzyna Borowiecka, Justyna Grabarz, Gosia Jakubowska. Ja też mam swój udział. Dziad Jajojat to Michał Żołądkowski. Michał ma trudny fragment tekstu, no, pozbawiony literki J. Ta ale postać nie to, to jest że także ulubieniec tam... publiczności. Aha, proszę bardzo. To jest trudne, karkołomne albo językołomne. Językołomne. Językołomne, dziękuję. Na pewno kogoś pominąłem. Marcin Walter, dobrze. Nie można pominąć też matki zamieszania tego i wujka zamieszania, czyli Barbary Marcinik i Wojciecha Dorosza, którzy organizują, udźwiękowiają, montują i czynią z tego perełkę dźwiękową. Z tego, czyli z opowieści o dziewczynce, która ma psa. Jest to opowieść o ich relacji, ale też są wątki na wskroś współczesne, zjawiska, problemy różne. Podane oczywiście w formie zabawy słownej to jedno, trochę fantastycznego świata to drugie. Jedyna prawdziwa postać, cała reszta jest zmyślona, zapewniam, to Bodo, czyli pies. I pies, mimo że jest bohaterem bajki, to nie mówi, bo jest prawdziwym psem. Ale wydaje pewne odgłosy, bo jest ta rola... rolą dźwiękową, którą gra Michał Nogaś. Może powiemy, że to jest jutro na antenie? Powiedzmy, bo jutro są Mikołajki. Od 6 do 18, bez 11 i 13. Tak, no bo wtedy mamy inne niespodzianki. Inne niespodzianki, więc powtórzę, jutro od 6 do 18 bez 11 i 13, żeby już nie było wątpliwości, bo jednak zależy nam na tym, żeby słuchacze słuchali. Jutro Pisia Gongolina 3, Pisia i Bodo Forever. Na antenie Trójki Adam Sobieraj, autor, zapraszał Państwa. Ja przyłączam się do tego zaproszenia. Adam, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No za wizytę i za Pisię oczywiście również. Secrets, I wanna keep your secrets. like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Nasz telefon czynny w każdej sprawie. Dzwonią Państwo między innymi w sprawach związanych ze służbą zdrowia. My do tej pory nie potrafimy sobie poradzić z badaniami okresowymi, czyli głównie z cytologią i z mamografią, a niestety w czasie roku na raka piersi zapada około 20 kilku tysięcy Polek, z tego prawie 9 tysięcy umiera, na raka szyjki około 4 tysięcy, z tego prawie 1000, chyba 850 umiera. I nadal frekwencje są na poziomie cytologicznym chyba 17%, mamograficznym 30%. I proszę mi powiedzieć, który kraj stać na to, żeby pacjenci się nie badali, a potem inwestować w nich setki tysięcy złotych? Bardzo bolesne statystyki. 22,7 trójek. Zapraszamy do rozmowy. Zapraszamy do trójki. Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mike Fleetwood i Secrets, międzypokoleniowa współpraca, a u nas teraz wątek zapowiadany już, okolicznościowy. Dworzec Centralny w Warszawie zna każdy, nawet jeśli nigdy tam nie był, bo przecież to właśnie ten obiekt budował 40-latek, bohater jednego z najpopularniejszych polskich seriali, czyli Stefan Karwowski, inżynier. To już 50 lat, jak dworzec stoi w centrum stolicy. Otwarto go 5 grudnia 1975 roku. Po 1100 dniach budowy ma za sobą nie jeden remont i modernizację. Wciąż wymaga oczywiście kolejnych napraw, a na dworzec centralny w tym szczególnym dniu wybrał się dzisiaj nasz redakcyjny sympatyk kolei i podróżowania Paweł Turski. Jeszcze zanim został otwarty, zanim pierwszy sekretarz podziękował za wysiłek włożony w jego budowę. Praca, którą wykonali budowniczowie, ze wszechmiar zasługuje na uznanie. Dworzec Centralny już pojawiał się w serialach. Tu ty raz? No, podgonimy tutaj trochę roboty wokół dworca. Wiedziałem, że nie jest dobrze. Poczekaj parę tygodni, to zobaczysz, jak to będzie wyglądać. 5 grudnia 1975 roku już wyglądało. Dworzec o powierzchni 5 hektarów z pełną klimatyzacją pod względem nowoczesności rozwiązań nie ma sobie równych w Europie. Pod względem kryjówek także nie miał sobie równych. Wiedział coś o tym Kowalewski. Jest! Ale ja... Na takich jak ty to się milicję woła. Policja, bo już nie milicja, na dworcu centralnym także przykuła uwagę scenarzystów. Wiesław Gabriel. Ja jestem komendantem policji na dworcu centralnym. Popularność dworca centralnego w popkulturze nie powinna dziwić, bo to dworzec niezwykły. To miejsce jest świadkiem historii Polski. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Historii społeczeństwa, ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali. Co czyni ten dworzec szczególnym? Sytuacje, które tutaj się dzieją. Piotr Koszczycki, miłośnik kolei, który odwiedził wszystkie dworce w Polsce. Te miliony rozstań. To jest po prostu atmosfera, to jest życie. Dziś jednym przejściem. Ile razy mnie mijały, zgadnij. One to światło niebieskie, jak ten rozkład na dworcu centralnym. Fajny to dworzec? Taki nowoczesny, fajny, przyjemny, przejrzysty. Szybka kasa, nie trzeba długo czekać w kolejce. Ma wszystko, co powinien mieć centralny dworzec kolejowy. Dworzec centralny jest łatwy. Wchodzimy na górę i jesteśmy. Trudno się zgubić. Trudno w to uwierzyć, gdy dowiemy się, jak szybko dworzec centralny został wybudowany. Tempo było imponujące. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. 1100 dni realizacji tego zadania, a pierwotny czas realizacji zakładał 10 lat. Czasu było mało. Kazimierz Zawało, budowniczy Warszawy Centralnej. Nie liczyliśmy tutaj godzin, 8 godzin dziennie. Pracowaliśmy do późna wieczora, ale zadaniu sprostaliśmy. Jestem pełen satysfakcji z pracy. Otworzyliśmy ten dworzec, działa on wspaniale. Nad nami dach, jak wiszący most. Dzisiaj jest młodszy niż był wówczas. Nie oznacza to jednak, że dworzec centralny nie będzie się zmieniać na lepsze. W przyszłym roku oddamy strefę dziecięcą. Dr Alan Beru, prezes grupy PKP. Mam nadzieję, że do czerwca to bardzo przyczyni się do wyglądu tego dworca. Ze światła i ze szkła, i z woli, i z ochoty, a popatrz, jakie skrzydła ma, jak wielki biały motyl. Pokazała ta architektura, że jest ponadczasowa i myślę, że centralny na pewno będzie z nami w tym kształcie, tej bryły, tego budynku kolejne 50 lat. Pociąg Express Intercity Lec z Zielonej Góry do Warszawy Wschodniej. 5 dekad dworca centralnego w Warszawie, miliony rozstań, ale i miliony spotkań, życie. A ten materiał przygotował Paweł Turski. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie.

Jesteśmy po dwóch szczytach medycznych. Czego dowiedzieliśmy się i czy mieliśmy oczekiwania, że te szczyty medyczne rzeczywiście zmienią coś, jeżeli chodzi o kwestię zdrowotną? Pani Emilia Grzela, od panią zacznijmy. Myślę, że takie oczekiwania na pewno nam towarzyszyły, szczególnie biorąc pod uwagę te ostatnie medialne doniesienia o tym, że już od jesieni w zasadzie słyszymy, że część szpitali, które mają właśnie problemy, trudności z pozyskaniem na bieżąco płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia, zaczynają powoli te świadczenia limitować. Oczywiście sytuacja finansowa placówek jest zróżnicowana, o czym na pewno powie pan Kozłowski. Część placówek może sobie pozwolić na to, żeby tych pacjentów przyjmować bez zakłóceń, bo ma poduszkę finansową, ale część, niektóre planowe przyjęcia, czy niektóre zabiegi odsuwa już na nowy rok, więc liczyliśmy, że to będzie takie nowe otwarcie, a problem niestety w tym, że w zasadzie konkretów nie usłyszeliśmy zbyt wiele. Jeżeli chodzi o ten szczyt rządowy, to tak naprawdę chyba jedynym konkretem, jaki usłyszeliśmy, była ta deklaracja premiera Tuska, który mówił o tym, że tej składki zdrowotnej nie będziemy podnosić, bo po prostu politycznie jest to projekt nierealny do przeprowadzenia. Jeżeli chodzi o ten szczyt prezydencki, konkretne były dwa. Prezydent ogłosił, że podpisuje nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. To pozwoli przekazać, to pozwoli zasilić kasę Narodowego Funduszu Zdrowia o ponad 7 miliardów złotych, ale to, ponownie jak powie pan Kozłowski, wystarczy być może, by domknąć trzeci kwartał, być może czwarty. A ten drugi konkret dotyczył ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. To jest taki temat, który rozpala emocje w środowisku medycznym. Dotyczy pracowników podmiotów leczniczych zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę. Prezydent zadeklarował, że żadnych zmian w tej ustawie nie poprze, nie podpisze, a to jest jeden z takich priorytetów Ministerstwa Zdrowia, który dąży do tego, żeby po pierwsze tą waloryzację wynagrodzeń przesunąć z lipca na styczeń, to miałoby się zadziać od stycznia 2027 roku, ale też spowolnić dynamikę wzrostu tych wynagrodzeń, tak żeby była do dźwignięcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia, bo w tym roku chyba szacunkowo koszty realizacji tej ustawy to jest jakieś 58 miliardów złotych, w przyszłym to być może nawet ponad 70. Jeszcze też prezydent chce powołać Radę Zdrowia, takie gremium, które właściwie miałoby chyba być takim ciałem doradczym dla tych szpitali, które są mocno zadłużone. Ale to jest chyba takie kolejne. Tylko, że pytanie, czy pacjenci chyba już oczekują teraz takiego jasnego wskazania kierunku działań i konkretów, a nie ciągłego debatowania i powoływania kolejnych gremiów doradczych. Minister Sobierańska-Grenda również zapowiadała, że powoła kolejny ministerialny zespół, który ma być taką platformą do dialogu ze środowiskiem pacjenckim. Ale pacjenci poczuli się troszkę rozczarowani. Tym oni już nie chcą rozmów, chcą po prostu decyzji, tak, konkretnych. Tym bardziej, że też NFZ podał taką listę szpitali, które w tym roku mają ogromne problemy z przyjmowaniem pacjentów. Jest ich prawie 20 tych placówek. Ostatnio też głośna taka sprawa dotycząca szpitala w Kielcach, który ma dług 23 milionów złotych. Ograniczenia też z przyjmowaniem pacjentów. No właśnie, kwestia pieniędzy i spoglądam tutaj na pana Łukasza Kozłowskiego. Czy pan się spodziewał po tych szczytach, że konkrety zapadną, jeżeli chodzi o tę kwestię i ten problem związany z pieniędzmi? Brakuje 14 miliardów złotych. Czy politycy skupili się na mówieniu tego, czego nie zrobią? Premier nie podnosi składki zdrowotnej, prezydent nie pozwoli na wprowadzenie ustawy o wynagrodzeniach po to, żeby ograniczyć presję kosztową. Więc pytanie, w jaki sposób rozwiążemy problem ochrony zdrowia? Jak dalej mamy rosnące koszty dynamicznie i mamy zbyt małe przychody. Czyli dwa podstawowe źródła problemu nie zostaną rozwiązane i o tym się dowiedzieliśmy z dwóch szczytów, które się w tym momencie odbyły. Więc w tym kontekście luka finansowa nie będzie maleć, tylko ona będzie narastać. I to jest rzecz, o której wydaje mi się, że politycy wciąż nie mają wystarczającej świadomości, że ten problem... A może nie mają pomysłu? Teraz być może rozwiążemy właśnie kwestiami funduszu medycznego, ale ten problem będzie w przyszłym roku dwa razy większy. I jedynym pomysłem, jaki mamy, to jest, żeby obcinać świadczenia dla pacjentów. Limity na ambulatoryjną opiekę cystyczną, na diagnostykę obrazową, czy leczenie zaćmy. Więc co zrobimy w kolejnym roku? Dwa razy bardziej obetniemy świadczenia dla pacjentów? To nie jest rozwiązanie problemu. I więc niestety, ale te szczyty są sporym rozczarowaniem, bo nie usłyszeliśmy żadnego pomysłu w tym obszarze na systemowe rozwiązanie problemu, a nie kupienie sobie miesiąca czy dwóch spokoju. Więc niestety mam złą wiadomość dla polityków, ale przecież dla pacjentów, że problemy ochrony zdrowia nie znikną po tym, jak się odbyły te dwa szczyty, tylko będziemy o nich mówić, mniej więcej w okolicach kwietnia, maja, kiedy będzie problem z rozliczeniem kolejnego kwartału, jeśli chodzi o nadwykonania w szpitalach. I ten problem będzie jeszcze większy. On będzie wracał uporczywie, jak bumerang do decydentów, dopóki nie powiemy, że chcemy go rozwiązać w sposób trwały, czyli systemowy, czyli rozwiązać jego przyczyny, a nie tylko walczyć z jego objawami. Bo pan mówi o tym, że teraz bardziej pudrowaliśmy ten problem, aniżeli szukaliśmy rozwiązań. No dobrze, Federacja Przedsiębiorców Polskich ma też pomysł na to, w jaki sposób można systemowo to zmienić. I tutaj między innymi połączenie składek zdrowotnej i chorobowej, rozszerzenie ubezpieczenia chorobowego, racjonalizacja podwyżek płac. Czy to da nam realnie pieniądze w tym koszyczku? No i racjonalizacja podwyżek płac, to brzmi bardzo ładnie, ale nie wiem, co na to środowisko medyków. Tak, nasze propozycje gwarantują 22,4 miliarda złotych w przyszłym roku, czyli pokrywają całą tą lukę finansową. Bo ona wynosi Narodowym ile? 23 Zdrowia. Miliardy? 23 miliardy, więc de facto wszystkie te pieniądze, które są niezbędne, są tam de facto zapewnione. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to chciałbym zapewnić, że to nie jest cięcie wynagrodzeń dla medyków. Tu chodzi o utrzymanie siły nabywczej i waloryzację w przyszłości o inflację plus 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Czyli tu nie chodzi o to, żeby teraz coś zabierać lekarzom, tylko żeby kształtować odpowiedzialnie wzrost wynagrodzeń w przyszłych latach po tym, jak ta ustawa podwyżkowa zrealizowała swój cel na przestrzeni ostatnich lat, dając takie podwyżki, które no, zdecydowanie zmieniły obraz sytuacji wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Nie słyszymy teraz o lekarzach czy pielęgniarzach, którzy wyjeżdżają na zachód, a jeśli chodzi o zawody pielęgniarskie, to mamy do czynienia z ogromnym wzrostem liczby właśnie absolwentów, czy osób, które zasilają ten zawód. I o ile mówiliśmy o problemie braku kadr, to on zaczyna się w szybkim tempie rozwiązywać, no właśnie dzięki temu, że wynagrodzenia są dużo bardziej atrakcyjne i tego nie trzeba zmieniać, jeśli chodzi o sam poziom, tylko o dynamikę przyszłości, tak żeby przywrócić no, pewną równowagę między przychodami a kosztami w systemie, bo przecież w tym razie, no właśnie, tak jak wspomniałem, te problemy będą wracały po prostu co kwartał i one będą coraz większe i proste przesunięcia, których teraz dokonuje Ministerstwo Zdrowia czy Ministerstwo Finansów, po prostu nie wystarczą. I no, te nasze propozycje też nie zakładają podwyżki składki zdrowotnej, tylko konsolidacji ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego. No bo teraz oszczędzamy na leczeniu pacjentów, ale więcej wydaje ZUS na zasiłki chorobowe, którzy pacjenci po prostu nieleczeni dłużej są niezdolni do pracy. Przez to, że właśnie mamy podzielone silosy. NFZ sobie oszczędza, ale przerzuca koszty na ZUS. Musimy to połączyć w jeden system po to, żeby właśnie zarządzać nim w sposób bardziej racjonalny. Jeszcze powrócimy do tych różnych pomysłów państwa. To jeszcze bym chciała się zapytać o tej ludzkiej strony, bo my o kryzysie, jeżeli chodzi o system zdrowotny, mówimy od lat i w zasadzie z dekady na dekadę nie ma tego pomysłu, co z tym wszystkim zrobić. Tak po ludzku to my się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że w służbie zdrowia jest źle w tym systemie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że brakuje pieniędzy, że musimy czekać w kolejkach na lekarza, że do specjalisty bardzo trudno do niektórych specjalistów się dostać. Czy czasami to nie jest tak, że to takie społeczne przyzwolenie też istnieje na ten kryzys w systemie służby zdrowia? Pani Emilio? Myślę, że to przyzwolenie raczej się już powoli kończy. Chociaż cierpliwość się kończy. Tak, chociaż to przekonanie społeczne no, związane z tym, że ta ochrona zdrowia nie działa, no ono jest bardzo silnie zakorzenione, ale ono się zakorzeniło tak silnie dlatego, że ma pokrycie w rzeczywistości, tak? No to doświadczenie zetknięcia z ochroną zdrowia dla wielu osób jest bardzo, bardzo trudne. Pacjenci narzekają na dostępność, w końcówce roku teraz szczególnie. Fundacja Watch Healthcare co roku publikuje taki raport, który szacuje czas oczekiwania na przykład na wizytę do specjalisty i w 2024 roku on wynosił średnio ponad 4 miesiące, to jest więcej niż w 2023 roku, gdzie wynosił średnio ponad 3 miesiące. Danych za ten rok jeszcze nie mamy, ale być może ten trend wzrostowy się utrzyma, więc no, Polacy widzą, że nie działa, widzą, że też coraz więcej muszą dopłacać z własnej kieszeni. Według GUS-u w 2024 roku te wydatki prywatne zwiększyły się o 10 miliardów złotych, teraz chyba już ponad 60 miliardów wynoszą, więc coraz więcej dokładamy z własnej kieszeni, a ta dostępność się nie poprawia. Cały czas rozmawiamy o konieczności reform. Wszyscy się zgadzają, jak w tej piosence. Wszyscy ze sobą się zgadzamy, a jest dalej tak, jak jest. Tak? Środowisko medyczne się zgadza, ministerstwo się zgadza, że trzeba racjonalizować wynagrodzenia, racjonalizować bazę szpitalną, restrukturyzować szpitale. No ale tych niepopularnych decyzji nikt nie chce podjąć. Co też widać po tych szczytach? Bo to są trudne decyzje politycznie i wszyscy się tego boją, tak? To jest taka konkluzja tego, że właśnie brak takiej odwagi politycznej do tego, żeby właśnie coś podjąć, jakiś krok? Jak państwo sądzą? No nie da się zrobić zmian, które będą podobały się każdemu, w tym sensie, że nikogo nie dotkną w sposób negatywny w stosunku do status quo, które jest w tym momencie. Natomiast status quo dotyka w sposób bardzo dotkliwy samych pacjentów. I to jest chyba najważniejszy element systemu ochrony zdrowia. I dlatego myślę, że coś jednak powinniśmy zrobić, czy decydenci też powinni zrobić, nawet jeśli jakiś element jakby tego bólu się pojawi w ramach tych zmian. Po prostu jest to niezbędne. Sytuacja stała się już na tyle trudna, że nie da się w sposób absolutnie całkowicie bezbolesny tych problemów rozwiązać. Ale to nie znaczy, że musimy od razu wszystko postawić na głowie i wprowadzać rewolucję, która spowoduje na przykład dramatyczną degradację niektórych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia. Tak wcale być nie musi. To chodzi tylko o bardziej odpowiedzialne kształtowanie tej ścieżki, którą będziemy podążać na przyszłość, w kolejnych latach. A co można byłoby zrobić? Jeszcze pytanie do pana Łukasza Kozłowskiego. Co można byłoby zrobić na już, na ten nadchodzący rok 2026? Znaczy, no przede wszystkim... takich może wielkich ustaw. No właśnie powinniśmy odejść do takiego myślenia, co możemy zrobić na już. Na już to możemy zrobić przesunięcie obligacji do Narodowego Funduszu Zdrowia i kupić sobie spokój na jeden miesiąc, a problem medyczny do nas znowu wraca. Musimy przestać właśnie myśleć o tym, co możemy zrobić na już, tylko musimy pomyśleć o tym, jak możemy wprowadzić rozwiązania, które dadzą nam 5 czy 10 lat spokoju w ochronie zdrowia, po to, żebyśmy mogli reformować też i efektywność, ponieważ to jest też obszar, gdzie są no, po prostu potworne jakby luki, także jeśli chodzi o ten element efektywności, ale nie możemy tym zarządzić w sytuacji, kiedy system jest w permanentnym kryzysie finansowym, kiedy sobie brakuje płynności i po prostu musimy gasić kolejne pożary. Musimy mieć elementarny spokój po to, żeby ten system naprawiać też na poziomie fundamentów. Dobrze, a co zrobić z tymi najbardziej zadłużonymi szpitalami? Tak jak, czy w ogóle taka sytuacja, jak teraz mamy, kiedy NFZ podał listę prawie 20 placówek, które mają problem finansowy, które wstrzymały właśnie przyjęcia na niektóre oddziały pacjentów. Co można zrobić na już z takim szpitalem? Czy musimy zapewnić płynność w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ tak naprawdę sytuacja szpitali to jest po prostu odbicie tego, co dzieje się w NFZ-cie. NFZ opóźnia płatności, tak, za nadwykonanie, dlatego że nie ma pieniędzy, a szpitale również akumulują wtedy zadłużenie. Więc tak naprawdę nie powinniśmy myśleć, co możemy zrobić z szpitalami, tylko powinniśmy myśleć, co możemy zrobić z NFZ-em, ponieważ to sytuacja NFZ-u jest w tym momencie źródłem problemów to finansowych szpitali. Może warto byłoby taki NFZ rozłożyć na kilka placówek w Polsce, na kilka... To jest właśnie pytanie jakby fundamentalne dotyczące organizacji systemu. Natomiast od samego mieszania herbata nie staje się słodsza. Tak jakby bez fundamentu finansowego, czy to będzie kilka NFZ-ów, czy jeden NFZ, to problem tylko z tytułu samego podziału organizacyjnego się nie rozwiąże. Największą bolączką tego systemu zdrowia są finanse, czy jeszcze gdzieś pojawiają się inne takie kwestie problemowe? Myślę, że w tej chwili największą bolączką systemu są finanse i to ich optymalne wykorzystanie. I właśnie problem jakby też w nawiązaniu do tych dwóch szczytów polega na tym, że ministerstwo no, nie przedstawiło swojego wyraźnego pomysłu, jak ten problem rozwiązać. Co do szpitali, byli też na szczycie rządowym przedstawiciele szpitali powiatowych. Oni bardzo czekali na taki sygnał konkretny a propos reorganizacji bazy szpitalnej. Pani minister zapowiadała, że od stycznia z Funduszu Medycznego przeznaczy na ten cel 1 miliard złotych, ale nie przedstawiła szczegółów, tak więc szpitalom trudno się nawet odnieść do tego rozwiązania. Wiemy, że trwają jakieś negocjacje pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Finansów i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie tego oddłużenia szpitali, ale też nie mówimy o konkretnych rozwiązaniach. Wiemy, że takie prace się toczą, ich efektów nie widać. No niezbyt optymistycznie kończymy rozmowę, ale mam nadzieję, że do niej powrócimy z konkretami i może z bardziej optymistycznym przekazem. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Emilia Grzela, Rynek Zdrowia, dziękuję bardzo. I Łukasz Kozłowski, Federacja Przedsiębiorców Polskich, również dziękuję. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. We talk about our differences, and we don't talk at all. It seems so critical to speak. Let's as critically. I see no truth as mythical. No vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some. Fix it up, you gotta quit some. You gotta open up, you gotta share. Gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta break some. You gotta open up, you gotta share. Build it up, and nothing's there. You gotta get some, shake some. Put it all down, but ain't none. You gotta open up, you gotta care. Piękna współpraca Franz Ferdinand i John Marr, Build It Up. Ile to? 12 minut pozostało do 18. Po 18 w trzeciej godzinie podsumujemy wydarzenia mijającego tygodnia. Subiektywnie wybraliśmy te najważniejsze, najciekawsze, choć oczywiście tych godnych zauważenia tematów na pewno było więcej. Teraz o części z nich. Michał Jędrkowiak. Sobota. Drewniane budki, z których coś ładnie pachnie, milion światełek, muzyczka. Muzyczka. Tłumy szturmują świąteczne jarmarki. Jest coś dla małych i coś dla dużych. Tutaj to można z kolei oczopląsu dostać. Super klimatycznie. Bombki przecudne. Miło, miło, ale coś drogo. Niedziela. Jakby się mleko rozlało. Występują silne zamglenia. Oraz mgły. Z powodu mgły. Widzialność do 200 metrów. Gęsta mgła. Utrudnia jazdę kierowcom. Kiepska widoczność przyczyniła się w tym tygodniu do wielu wypadków, nawet kilku karamboli. Ten na opolskim odcinku autostrady A4 był tragiczny. 7 pojazdów osobowych i 1 pojazd ciężarowy. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Policja przypomina, korzystajmy ze świateł mijania, a jeśli trzeba, również przeciwmgłowych. Poza tym, noga z gazu i zachowujmy odstęp. Poniedziałek. Premier i ministrowie polecieli do Berlina na konsultacje międzyrządowe. Wśród wielu ważnych spraw zwrot skradzionych dóbr to 73 pergaminowe krzyżackie rękopisy i głowa. Kamienna głowa świętego Jakuba. Reszta rzeźby czekała dziesiątki lat na zamku w Malborku. Mamy korpus. Dyrektor Janusz Trupinda. Święty Jakub będzie w całości. To jest bardzo ładna głowa. Ocenił ze znawstwem reporter Trójki Paweł Turski. I w latach 50. głowa została skradziona. Trafiła do Germanii przez Nationalmuseum i od tamtego czasu znajduje się w ich zbiorach. Już się nie znajduje. Tak to emocje. Nie może pan uwierzyć. Widząc tą głowę, straciłem głowę. Rząd zapewnia, że pracuje nad odzyskaniem kolejnych skarbów. Sztorek. Jarosław Ziętara został uprowadzony, a następnie tutaj cytat, zginął, bo był dziennikarzem. To pierwszy tak duży sukces prokuratury w sprawie zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Sąd apelacyjny uznał, że uniewinnienie dwóch ochroniarzy elektromisu było zbyt pochopne. Materiał, który udało się zebrać... Sędzia Maciej Świergosz. Obecnie jest bowiem szerszy, pozwala też inaczej ocenić dowody. Sąd okręgowy musi teraz ponownie zająć się sprawą. Środa. Do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Hart w Amsterdamie trafił obraz. XVII-wieczny. O tytule Główni komisarze Walonii, autorstwa Valeron Vaillot. Pani konserwator konserwuje, patrzy, a tu tatuaż. Na ręce jednego z rzeczonych komisarzy. Niebieska kometa. W XVII wieku gwiazdy z ogonami uważano za znaki przepowiadające wojny i zarazy. Relacjonuje nasza niderlandzka korespondentka Katarzyna van Rooyen. To jedyny znany obraz XVII wieku przedstawiający osobę z tatuażem. Jak to możliwe, że tatuaż dostrzeżono dopiero teraz? Odpowiedź jest tak prosta, że aż śmieszna. Obraz był przechowywany w magazynie lub wieszany w sali muzealnej wysoko na ścianie. Nikt się nie przyjrzał. Czwartek. Za darmo to uczciwa cena. Amerykanie chcą nam dać wozy opancerzone Stryker. To taki miks wojskowej terenówki i czołgu. Brać, nie brać, zastanawia się Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak dostalibyśmy te Strykery, które mam nadzieję, że będą spełniać nasze oczekiwania. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz. To oczywiście je przyjmiemy. Czyli chyba bardziej brać. Bo będą służyć, żeby się żołnierze wyszkolili. Za darmo. To podsumowanie tygodnia od Michała Jędrkowiaka. Gdyby coś Państwu umknęło, biegniemy z pomocą, a po 18 z Agnieszką Laskowską, Agnieszką Szydłowską i Bartkiem Chacińskim porozmawiamy o tym tygodniu. Będziemy mówić m.in. o kanapkach, tych z hajsem. A to Lola Young do 18 w Trójce. To promocja.